gawe oke teboga ngan ku sabab teteh awewe na modal cintaku maenggewe lah jadi na syukur kening hirup ayah jalana na jang kelewih dahar mate kurang syukur kening hirup ayah jalana na jang kelewih baju mate kurang. Syukur